بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşlar, arkadaşımız soruyor. Diyor ki, yılbaşı bayramı, Christmas, Noel Baba gibi bu bayramlara bizler ortak olabilir miyiz? Veyahut da bizler o bayramlarda ailemizi kutlayabilir miyiz? Veyahut da bizler o bayramlarda akrabalarımızı ziyaret edebilir miyiz? Veyahut da bizler o bayramlarda bir bazı hareketler gösterebilir miyiz? Onlara ortak olduğumuza göre. Veyahut da onları o bayramdan dolayı kutlayabilir miyiz? Tabii cevap olarak diyoruz ki arkadaşlar, ve salatu ve selamu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain, elhamdülillahi hamden kethiren tayyiben mübareken fih. Şu şekilde cevabımız arkadaşlar, kalallahu azze ve cel, ve men yebtegi gayral islami dinen فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Diyor ki Allah Azze ve Celle, kim ki İslam'dan başka bir din ararsa o da ondan hiçbir şekilde kabul olmayacaktır. Ve o da kıyamet gününde ezik, büzük, husran, iflaslı olacaktır diyor Allah Azze ve Celle. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. İkinci olarak arkadaşlar, ikinci ayette diyor ki Allah Azze ve Celle, diyor ki اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. Allah Azze ve Celle hiç şüphesiz ki bizim dinimizi tamamlamış ve bizim dinimizi %100 yapmış. Hiçbir şekilde bizim başka bir dinlere ihtiyacımız yoktur. Ve bu nimeti bizim üzerimize tamamlamış. Ne o kafirlerin bizim bayramımıza ihtiyacı var, onların bayramına ihtiyacımız var. Kafirlerin ne bayramlarına ihtiyacımız var, ne de hiçbir şeye, hiçbir işlerine ihtiyacımız var. Elhamdülillah. Üçüncüsü olarak da Allah Azze ve Celle diyor ki ya eyyühellezine amenu la tettehidul yehud ve nasara evliya ba'duhum evliya ba'd ve men yetevellahum minkum fe innehu minhum. Allah Azze ve Celle diyor ki bu üçüncü ayette, iman edenler la ilahe illallah diyenler ve peygamberim Muhammed diyenler ve kitabım Kur'an diyenler ve Rabbim Allah diyenler, Yahudileri ve Hristiyanları sizlere dost edinmeyin. Onlar kendi aralarında dosttur. Kim ki onlara dönerse, onlara dost edinirse o da onlardandır. Euzubillah, Allah korusun. Allah korusun. Ve ne? Allah Azze ve Celle şu şekilde diyor arkadaşlar. Allah Azze ve Celle şu şekilde diyor. Dikkatli olun. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle, yalancı söze, tabii hiçbir şekilde Müslümanlar yalancılığa hiçbir şekilde ne şahit etmezler. Ve niye? Uğradıkları zaman o yalan söze, boş söze, boş hareketlere uğradıkları zaman umursamadan giderler. O diyor ki boş söz, la yeşhedûne zûr, la yeşhedûne zûr. Ey Müslümanlar, sıfatları ne? Onlar boşluklara hiçbir şekilde ne şahit olmazlar. Diyor ki Rabbi bin Enes ve ne Mücahit ve ne Zahhak ve kim Ebu Ya'la el-Kâzi. Diyor ki bunlar boş söz, zur, yalancılık, yani kafirlerin bayramlarıdır diyor. Kafirlerin bayramlarıdır diyor. Ve diyor ki arkadaşlar, Enes bin Malik'ten geldiği kadarıyla Peygamber Efendimiz Medine'ye geldi. Hicretten sonra ne buldu? Onların 2 günü vardı. 2 günde oyun oynuyorlardı. Oyun oynuyorlardı. O günü süslendiriyorlardı. Peygamber Efendimiz dedi ki bu günler ne? Bu 2 gün ne? Dediler ki ya Peygamber Efendimiz, biz bu günlerde Biz bugünlerde oyun oynuyoruz çünkü cahillikten önce, yani İslam gelmeden önce bu günleri bizler büyütüyorduk, uluyorduk ve bayram gibi yapıyorduk. Peygamber Efendimiz dedi ki: "Hayır, innallaha kat ebdelekum bihima hayran minhuma." Hiç şüphesiz ki Allah Azze ve Celle bu cahillik bayramlarını da sizi değiştirip size İslam bayramları verdi. Ne o? Kurban Bayramı ve ne o Ramazan Bayramı. Elhamdülillah, ravahu Ebu Davud. Ey Peygamber Efendimiz hiçbir şekilde onları tasdiklemedi, bu bayramlara tasdiklemedi. Ve Peygamber Efendimiz hiçbir şekilde o kafirlerin 23 yılda yıllık peygamber olup hiçbir şekilde kafirlerin bayramına ne ortak oldu ne de onların bayramını kutladı. La a'budu ma ta'budun. Diyor ki Allah Azze ve Celle, de ki Muhammed, de ki ben sizin taptıklarınıza tapmam. Sizin taptıklarınıza, sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Diyor ki İbn-i Kayyim rahimahullahu teala fi kitabihi Ehl-i Zimmeh, diyor ki ahkam ehli zimme, diyor ki kim ki onların bayramında bu bayramları onları kutlarsa nedir sanki sanki haca sanki haca sanki onların hacine salibe sucud eden kişileri kutlamış gibi kutlamış olur. Yani sen haca ne yapmış? Hristiyanlar haca tapıyorlar arkadaşlar. Haca secde ediyorlar gibi. Onların bayramında kutlasan sanki sen haca secde ettiği için onu kutlamış gibi, yani iyi yapmışsın gibi kutlamış oluyor. Ve diyor ki İbnül Kayyim, bu konuda icma konusudur. Haramdır. Haramdır. Hiçbir şekilde onların bayramına kutlanamaz diyor. Haramdır. Ehl-i sünnet vel cemaat alimlerinin arasında. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki, arkadaşlar dikkat edin, diyor ki ben diyor buistu tayba ve yevmel kıyama hakeza, yani diyor ki serçe parmağıyla neyi işaret parmağıyla Peygamber Efendimiz orta parmağını birleştirip şu şekilde diyor, ben diyor bu gibi gönderdim, o kadar yakın olarak gönderdim ki kıyamete diyor, benim rızkım benim mızrağımın altında. Ve diyor ki kim ki o kavimlere, kafirlere, müşriklere benzerse odur, ve kim ki benim emrime karşı gelirse o da küçüklenmiştir, eziyetlenmiştir diyoruz. Baktığımız zaman bu ümmete arkadaşlar ne görüyoruz? Ne görüyoruz arkadaşlar? Baktığımız zaman insanlar Kurban Bayramı'nda süslenmeyip, insanlar yani Ramazan Bayramı'nda süslenmeyip ama ne yapıyorlar? Ama yılbaşını uluyorlar. O kafirlerin bayramını uluyorlar. Bir baktığımız zaman bazı Müslümanlara süsler bile yapmıyorlar, koku bile yapmıyorlar, akrabaların bile ziyaret etmiyorlar, ne Kurban Bayramı'nda ne de Ramazan Bayramı'nda, ama onların bayramında auzu billah Allah korusunu uğurlandırıp büyüklendiriyorlar arkadaşlar. Bu konuya dikkat etmek gerekir. Diyor ki Peygamber Efendimiz, لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Yani sizler hiç şüphesiz ki sizlerden önce ümmetlerin sünnetlerine tabi olacaksınız. Onlar, yani karış karış, adım adım onlar cühre dabbı, yani bir kertenkele kuyusuna girseler bile, çukuruna girseler bile sizler de onlara gireceksiniz. Sizler de onların kuyusuna girseler bile siz de öyle yapacaksınız. Yani bu ne? Yani çok şiddetli olarak onlara takip edeceksiniz diyor Peygamber Efendimiz. Dikkatli olun, Peygamber Efendimiz bunu niçin söylüyor arkadaşlar? Yapmayalım diye. Yapmayalım diye. Ömer İbni Hattab diyor ki Allah'ın öfkesi, Allah'ın öfkesi hiç şüphesiz ki o bayramlarda gökten onların üzerine, kafirlerin ve müşriklerin bayramları yaptığı günlerin üzerine iner diyor. Sen Allah'ın öfkesini almak istiyor musun? Eyyühel Müslim. Ya Müslim, Allah'ın öfkesini mi almak istiyorsun? Allah'ın rızasını al, Allah'ın sevgisini al, Allah'ın vedudunu al. Diyoruz ki Ömer İbni Kattab diyor ki sizler diyor Allah'ın düşmanlarının bayramlarından kaçının diyor. Allah'ın düşmanlarının bayramından kaçının diyor. Arkadaşlar bunun için dikkatli olmanız gerekir. Hiçbir şekilde hiçbir alim, hiçbir selef alimi, hiçbir eski alim, ne sahabiler olsun ne tabiiler olsun hiçbir şekilde buna izin vermemiştir. Allah sizleri korusun. Allah sizleri kitabe ve sünnete uyan kişilerden olsun. Ebu Bekir diyor ki Ömer bin Hattab'a eyyuhel racul ya adab ya Ömer, Peygamber Efendimizin garzına tutun. Yani garzına tutun ne demek? O ata bindiğin zaman, ata çıktığın zaman bir ayağını koyduğun yer var. O ayağı koyduğun yere tutun. Yani Peygamber Efendimizin sünnetine tutun diyor. Ondan hiçbir şekilde çıkma diyor. Velhamdülillah, bu din kamildir. Bu din nurdur. Bu din ne zaman bizler kafirlere daha üstün oluruz. Ne zaman bizler dinimizle tutunursak o zaman hiç şüphesiz ki kurtuluruz. Dünyada da ve ahirette de bize izzet verir Allah Azze ve Celle ve bizi dünyada da ve ahirette de kurtulur. Amin ya Rab ve esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.